kargaşa, ne bu nefret, ne bu düşmanlık, ne bu şiddet, nedir tükenmeyen bu hiddet? Gel birleşelim, gel güzelleşelim. Ne bu kargaşa, ne bu nefret, ne bu düşmanlık, ne bu şiddet, nedir tükenmeyen bu hiddet? Gel birleşelim, gel güzelleşelim. Kime kalacak bu dünya? Bitecek bir gün bu rüya. Kime kalacak bu dünya? Bitecek bir gün bu rüya. Bir son verelim uykuya. Gel birleşelim, gel güzelleşelim. Yıl hizmet edip takdir edilmediğini zanneden ve bunu sonradan fark eden Yunus'u mu desen? Bin kere tövbenden dönsen de gel, gel diyen o deryadan, Mevlana'dan mı bahsetsem? Görmediği halde çiçeği, böceği ve bütün doğayı bu kadar güzel anlatan Veysel'i mi anlatsam? Git, git, gittiğin yerlere aşk, aşk, aşkı anlat diye dört bir yana kök salan Ahmet Yesevi'ye mi uğrasam? Düşmanın taşlarındansa dostun bir tek gülünden bu denli yaralanan Pir Sultan'ı mı söylesem? Hacı Bektaş'ı mı desem, Erenleri mi? Haddimizi, kadrimizi bilelim, gelin, gelin, gelin birleşelim. Farkımızı hoş görelim, fikrimizi kuş görelim. Farkımızı hoş görelim, fikrimizi kuş görelim. Hadi bir güzel düş görelim. Gel birleşelim, gel güzelleşelim. Ne bu kargaşa, ne bu nefret, ne bu düşmanlık, ne bu şiddet, nedir tükenmeyen bu hiddet? Gel birleşelim, gel güzelleşelim. Kime kalacak bu dünya? Bitecek bir gün bu rüya. Kime kalacak bu dünya? Bitecek bir gün bu rüya. Bir son verelim uykuya. Gel birleşelim, gel güzelleşelim. Gel birleşelim.